בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות יום הכיפורים, הלכה א'. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר איימן דווי למינצב, סימן חפתת עיין שם, שאי אפשר להלבין הכתמים והדמומיות של החטאים, של כל השסה גידין, אלא על ידי תיקון כלליות הגידין, דהיינו תיקון הברית, ועל ידו נתעלין המויכין בבחינת כנשר יאיר קינו, נשרה דרוחה, דהיינו בחינת תיקון הברית, ועל ידי זה נמשך לבנוניות מן המוח להלבין הדמומיות בבחינת לשון של צמר המלבין עוונות, וזה בחינת בגדים לבנים עיין שם. א. וזה בחינת יום הכיפורים, שנקבע למחילה ולסליחה על ידי תיקון הברית שנעשה בו. כי בעצם היום הזה נימול אברהם, והוא היה ראשון לתיקון הברית. כי לאברהם ניתנה בראשונה ברית מילה, ומחמת שנעשה ביום זה, כמובא בספרים, על כן נקבע יום הזה לדורות ליום כיפור וסליחה. כי על ידי תיקון הברית נתלבנין העוונות כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, עיצומו של יום מכפר, בחינת בעצם היום הזה נימול אברהם כנ"ל. וזהו בחינת בגדים לבנים שלובשין ביום הכיפורים, וכן כל עבודת היום בבגדי לבן. כי על ידי תיקון הברית נעשין בחינת בגדים לבנים. וכן אחר כך, בימי משה רבנו עליו השלום, נתרצה הקדוש ברוך הוא ביום הזה למשה בשמחה ואמר לו סלחתי וכו', שזה בחינת סליחות פגם הברית. כי חטא העגל היה פגם הברית, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להן עריות בפרסיה. ומחמת שנסלח ונתקן אז פגם הברית, על כן נקבע למחילה לדורות כנ"ל. וזה פירוש סלחתי כי דבריך דייקה, כפי תיקון הדיבור כן הסליחה. כי תיקון הדיבור הוא גם כן בחינת תיקון הברית, בבחינת כנשר יאיר קינו הנ"ל, כמו שכתוב בפירוש במאמר הנ"ל. וכן שמעתי סגנון פירוש זה בעניין אחר, על פסוק סלחתי כי דבריך הנ"ל, כפי הדיבור כן הסליחה, כנ"ל מפי רבנו ז"ל. ועל כן, כל עבודות יום הכיפורים בכהן גדול, כי הכהנים הם בבחינת שמירת הברית, כמו שכתוב יורו משפטיך ליעקב ותורתך וכו', כי שמרו וכו', ובריתך ינצורו. ועל כן מוזהרים על קדושת הברית ביותר, כמו שכתוב קדושים יהיו, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל ויקרא רבה ק"ד. כי הם מוזהרים בייסורי אישות יותר מישראל. והכהן הגדול מאחיו הוא מוזהר בייסורים יתרים בתוספות קדושה, כמו שכתוב כי קדוש הוא לאלוקיו. והוא הקדוש בקדושת הברית הוא מוזהר בייסורי אישות יותר מכל ישראל ומכל הכהנים. ועל כן עבודות יום הכיפורים כדי לכפר עוונות אין הקשרה אלא בו. כי הוא יכול להרים הדעת על ידי קדושת הברית להמשיך לבנוניות להלבין עוונות כנ"ל. וזה בחינת מה שכתוב בכהן גדול אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, שהוא בחינת דעת עליון שזוכה לזה על ידי קדושת הברית כנ"ל. וכן סמוך מקרא זה על עניין קדושת הברית, כמו שכתוב שם והכהן הגדול אשר יוצק וכו', אלמנה וגרושה לא ייקח. כמו שכתוב כי קדוש הוא וכו', כי זה תלוי בזה כנ"ל. ועל כן היו שומרים אותו ביותר מטומאת קרי, מחמת שכל עבודת יום הכיפורים וסליחתו תלוי בזה. ועל כן היו נאורים כל הלילה כי הוא תיקון הברית, על ידי שמכניעין השינה שהוא בחינת תרגום כמו שכתבנו למעלה. ועל כן היה מוכרח שיהיה נשוי. כי מי שאינו נשוי הוא בבחינת פגם הברית. וזה שנזכר אצל עבודות יום הכיפורים מיתת בני אהרון, ואנו קוראים זאת ביום הכיפורים, כי חטאם היה דליין סיבו, ועל כן לא היו ראויים לכנוס למקום שנכנסו, ועל כן נסתלקו. כי אי אפשר לכנוס לפני ולפנים להמשיך דעת עליון, כי אם על ידי תיקון הברית בשלמות. וזה שמובא שנכנסו שטויי יין, זה בחינת נכנס יין יצא סוד, המוזכר שם בדברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. והכל בחינה אחת, וזה תלוי בזה עיין שם. ב' וזה שהוזהר אהרון אחרי מות בניו, לבל יבוא בכל עת אל הקודש, שלא יכנוס לפנים כי אם על ידי עבודות יום הכיפורים, שאז הוא תיקון הברית, וכל העבודות של הקורבנות כולם בשביל זה, דהיינו להכניע רוח הבהמיות שהוא פגם הברית. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אל תהיו כסוס כפרד, אין אבין וכולי אין שם. וגם שיהיה נשוי, כמו שכתוב שם, וכיפר בעדו ובעד ביתו, אז הוא ראוי לכנוס אל הקודש פנימה, לזכות לדעת גדול, להמשיך משם לבנוניות, מכילה וסליחה כנל. וזה שכתוב בזאת יבוא אהרון כנל, היינו בחינת תיקון הברית שהוא בחינת זאת, זאת בריתי אשר תשמרו וחמובה. ועל כן אנו קוראים ביום הכיפורים כל פרשת עריות, כי אז הוא בחינת תיקון הברית. ג. ועל כן ביום הכיפורים הוריד משה התורה לישראל, כי עיקר קבלת התורה על ידי תיקון הברית. ועל כן קוראים ביום הכיפורים שישה עולים לתורה, כי וו הוא בחינת תיקון הברית, כמו שכתב רבנו ז"ל. ועל כן אסור זיווג ביום כיפור, כי אז אנו צריכים לפרוש עצמנו כדי לזכות לקבלת התורה כמו משה רבנו, שהוא צריך לפרוש עצמו מכל וכל, מחמת שהיה כלל קבלת התורה, כמו שכתב רבנו במאמר בקרוב עליי מרעים. ועל ידי זה זוכין לכפרה על ידי קדושת הברית, כנ"ל. ד. וזה בחינת התענית שמתענין ביום הכיפורים כדי להכניע רוח הבהמיות, שהוא בחינת פגם הברית, כנ"ל. כי על ידי התענית מכניעין רוח הבהמיות, כמו שכתב רבנו במאמר דרשו השם. ואז זוכין לבחינת אדם, כמו שכתוב, ויקח את האדם, מאן נטילה, מארבע יסודין דילה, דאפרישלה מתאווה דלהון. ועל כן אנו פורשין עצמנו ביום הכיפורים מכל התאוות, כדי להכניע רוח הבהמיות שהוא פגם הברית, שהוא כלליות כל התאוות, כדי לזכות לבחינת אדם, שהוא בחינת דעת. כי שם אדם לא נקרא אלא הבר דעת כמובן. כי זה מותר האדם מן הבהמה, ועל ידי הדעת, בחינת תיקון הברית, שזוכין על ידי התענית, על ידי זה נמחלין העוונות כנ"ל. וזה בחינת מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה. היינו, על ידי שמכניעין ומורידין רוח הבהמיות למטה, דהיינו פגם הברית כנ"ל, שזה נעשה על ידי תענית כנ"ל, על ידי זה רוח בני האדם, היינו, בחינת תיקון הברית שהוא בחינת רוח בני האדם, בחינת ולא קמה עוד רוח באיש וכו', העולה היא למעלה, להעלות הדעת בבחינת כנשר יאיר קינו כנ"ל. וזהו מי יודע, כי על ידי זה זוכין לדעת כנ"ל. כי תיקון הברית עולה למעלה ומרים את הדעת כנ"ל. וזה בחינת חמישה עינויים שאמורים ביום הכיפורים, כדי לזכות להי הדעת, על ידי הכנעת כל התאוות כנ"ל. וזהו בחינת איסור נעילת הסנדל, בחינת של נעליך מעל רגליך, דהיינו להפשיט עצמו מתאוות הגופניות, דהיינו תאווה כללית כנ"ל. כמו דאיתא, של נעליך דא גופא, גם איתא, של נעליך דא איתתא. כי זה כלל כל התאוות הגופניות כנ"ל. וזה בחינת חמש תפילות שמתפללים ביום הכיפורים, מה שלא נמצא כן בשום יום שהתפללו בו חמש תפילות. כי עיקר תיקון התפילה תלוי בקדושת הברית, ועל כן מחמת שאז, ביום הכיפורים זוכין לזה. על כן אז יש עלייה גדולה לתפילה שמתפללים כל היום כולו, ומתפללים חמש תפילות כנגד ה' הדעת, שזהו תכלית שלמות התפילה, שהוא בחינת מלכות, כשעולה לבחינת ה' כמובן. וזה שמרבין בשבחים נוראים להשם יתברך ביום הכיפורים, כדי לתקן הדיבור על ידי שבח צדיקו של עולם, כדי לזכות על ידי זה לדיבור המתקבל, שתתקבל תפילותינו ביום הכיפורים, כדי לזכות לבגדים לבנים ביום הכיפורים. וזה שאנו אומרים ביום הכיפורים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם, מחמת שאין אז אחיזה לחיצונים כמובן. וכל זה על ידי בחינת תיקון הברית שנעשה אז. כי כתב רבנו ז"ל במאמר בקרוב עליי מרעים סימן למדבב, ששני הפסוקים אלו, שמה וברוך שם, מסוגלים להכניע תאווה הכלליות הנ"ל. כי על ידם נכללים במלכות דקדושה שעומדת על בחינת י"ב שבטי כה, שהם בחינת י"ב תיבות שיש בשני פסוקים אלו הנ"ל עיין שם. וזה שמצינו שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, תקנו יעקב אבינו עליו השלום, בעת שחשש שמא יש חס ושלום שמץ פסול בבניו. וכיוון שפתחו כולם ואמרו שמע ישראל, וראה שכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, שזה בחינת תיקון הברית, ומיתתו שלמה משנים עשר שבטי יה, על כן פתח ואמר ברוך שם וכו'. כי עתה נשלם מלכות דקדושה על ידי המיתה שלמה של 12 שבטי יה שכולם צדיקים כנ"ל. והנה נמצא ששני פסוקים אלו הם כלי מלחמתנו להכניע תאווה הנ"ל. ועל כן אנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש בכל השנה, כדי שלא להתגרות בחיצוניים שיש להם אחיזה אז. ועל כן אנו מסתירין הדבר ואומרים בלחש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי עיקר אחיזתם בבחינת המלכות. אבל בבחינת אחדותו יתברך אין להם אחיזה כלל. ועל כן אומרים שמע ישראל בקול רם. כי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שהוא בחינת מלכות, הוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שעל ידם מכניעים תאווה הכלליות, כמו שכתב רבנו וכמובן אליהם כמה פעמים. כי מלכות פה ותורה שבעל פה קרינן לה. ותורה שבעל פה הוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, כמו שכתוב לאל בהלכות חול המועד. ועל כן ניתקן התלמוד בלשון תרגום, כי התלמוד הוא עיקר תורה שבעל פה. ועל כן לא כתבו משה בתורה כדי להסתיר הדבר מהם, רק נמסר לישראל בעל פה שיאמרו בקריאת שמע ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בבחינת תורה שבעל פה כנ"ל. ומחמת ששם עיקר אחיזתם, דהיינו בבחינת מלכות, בבחינת התרגום כנ"ל, על כן אנו מסתירין ואומרים בלחש הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כדי שלא יתגרו בנו. כי שם עיקר המלחמה בבחינת התרגום. כי התרגום הוא בבחינת נוגה, בחינת עץ הדעת טוב ורע כנ"ל. וכנגד זה מצינו גם כן ב-12 שבטי קה, שנתחלקו גם כן לשני חלקים, כנגד שני הפסוקים הנ"ל, שמה וברוך שם. שהפסוק הראשון שמע כולו קודש ואין שם שום אחיזה כלל. אבל בפסוק השני שם המלחמה ושם אחיזתם כנ"ל. וכמו כן נחלקו השבטים בשעת ברכות וקללות, שישה עלו לברך ושישה עלו לקלל. כי המברכים כנגד שישה תיבות שבפסוק שמע ישראל, שהוא כולו ברוך וקדוש, ואין שם אחיזה והזכרת כללה כלל. אבל שישה המקללים הם כנגד פסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ששם יש בחינת תרגום, בחינת עץ הדעת כנ"ל, ששם אחיזתם כנ"ל. על כן יש שם הזכרת כללות שצריך לקללם ולהכניעם, לבטל הרע שבתרגום ולהעלות הטוב להשלים לשון הקודש, שהוא בחינת שמירת הברית, שעל ידי זה נשלם המיטה שלמה של 12 שבטייה, שהם בחינת שני הפסוקים הנ"ל כנ"ל. כי ברכות וקללות תלוי בשמירת הברית. כמו שכתוב, ראה נתתי לפניך היום ברכה וכו', לפניך דייקה. כמו שכתב רבנו שם במאמר בקרוב הנ"ל עיין שם. ועל כן ביום הכיפורים, שאז הוא בחינת תיקון הברית בשלמות כנ"ל, על כן אין להם אחיזה. על כן אומרים אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם, שזה בחינת שלמות תיקון הברית כנ"ל, כי אין יראים מהם כנ"ל. וגם הרמת הקול מורה על תיקון הדעת, תיקון הברית, כי ביום הכיפורים הוא בחינת שלמות לשון הקודש, כי אז הוא גמר נתינת התורה שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כמובן לאל. ועל כן נחתמין ביום הכיפורים, כי תיקון הברית הוא בחינת חותם, בבחינת וצאצאיו חתם באות ברית קודש. ועל כן עיקר החתימה בנעילה, כי אז נשלם תיקון הברית על ידי החמישה עינויים שהתענו כל היום כנ"ל. ואז הוא גמר שלמות התפילה החמישית והאחרונה של כל החמש תפילות שהתפללו כל היום כולו כנ"ל, שכל זה הוא שלמות תיקון הברית כנ"ל. על כן, אז היא החתימה כנ"ל, כי חותם של יום הכיפורים הוא בחינת חותם של תיקון הברית, כפי המובן מדברי רבנו נרו יאיר במאמר החותמות עיין שם. כי חותם של יום הכיפורים הוא חותם הראשון הפנימי שהוא חותם הרגלין, כמו שכתוב שם. וחותם הרגלין הוא בחינת חותם אות ברית קודש כידוע. כי החותם נעשה על ידי תיקון הברית שעל ידו דם נעקר ונעשה חלב ונתקן הדם נידות. ועל ידי זה נעשה בחינת חותם שהוא הפך דם נידות. ועל כן מפייסין זה את זה בערב יום הכיפורים, כדי לתקן חותם הפנימי הנ"ל שהוא תלוי בשלום העולם, כמו שכתוב במאמר החותמות עיין שם. וזה שמרבין בצדקה בערב יום הכיפורים, כי צדקה הוא גם כן תיקון הכללי, כמו שכתוב שם עיין שם. וזה בחינת תשובה ותפילה וצדקה שמעבירין וכו', שהם צום כל ממון, שמקיימין כולם ביום הכיפורים. כי כולם הם בחינת תיקון הכללי. כי צום הוא בחינת תיקון הברית, שהוא כלליות הגידין כנ"ל. והכל, היינו בחינת תיקון הכללי של הדיבור, שנעשה ביום הכיפורים על ידי השבחים להשם מטבח, שמרבים מאוד ביום הכיפורים כנ"ל. וממון, היינו צדקה, הוא תיקון הכללי של מסע ומתן. כמובן כל זה במאמר איימן הנ"ל. והם מעבירים רוע הגזרה כי הם מלבנין האבונות בבחינת דם נעקר ונעשה חלב כנ"ל. וזה שאומרים היתר נדרים וכל נדרה ביום הכיפורים, כי זה תיקון הדעת, כי הנדרים תלויים בדעת בבחינת כי יפלי לנדור נדר וכו'. ועל ידי תיקון הנדרים דם נעקר וכו' בבחינת כי יפלה דבר וכו' בין דם לדם כמובן. ועל כן על ידי פגם הנדרים, בנים מתים חס ושלום כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי פגם הנדרים הוא בבחינת פגם הבנים. ועל כן ביום הכיפורים, שאז הוא תיקון הברית כנ"ל, על כן מתירין ומתקנין הנדרים, כדי לתקן הדעת, כדי להלבין הדמים בבחינת דם נעקר ונעשה חלב. סוגריים שייך לאל. ועל כן אומרים אחר נעילה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. כי אז הוא גמר שלמות תיקון הברית בחינת חותם כנ"ל. ועל כן אומרים שלוש פעמים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שם חי תיבין כנגד חי בירקן דצלוטה. כי אז הוא גמר שלמות תיקון התפילה שהוא תיקון הברית בחינת צדיק חי עלמין כנ"ל.